God is hier teenwoordig, waar ons ook al vanoggend is. Laat ons daarom biddend nader. Kom o lig en verlig die duister in my. Kom o lewe en wek my uit die dood. Kom groot geneesheer en heel my wonde. Kom vuur van goddelike liefde en verteer my sonde, verwarm my hart met u liefdesvlam. Kom my koning, kon sit op die troon van my hart, en regeer my lewe, want u alleen is my koning en my Heer. Amen. Vriende, baie welkom vanoggend vanuit die kerkgebou van Stellenberg gemeente. Het is lekker om hier te wees, maar het sou baie lekkerder gewees het as julle ook voor my hier in die banke gesit het. Ons bly echter baie dankbaar vir die tegnologie wat ons toch op 'n manier met mekaar verbind. Maar dan natuurlik ook dat ons kan glo dat die Gees van die Here ons op 'n baie spesiale manier aan mekaar verbind. Ons sien baie uit daarna dat die banke weer vol sit en dat ons fisies saam met mekaar hier kan wees. Baie welkom ook spesifiek aan lidmate, ons vriende in Edelweiss, wat dan ook hierdie boodskap sal hoor. Maak asseblief seker dat julle kennis neem van die belangrike afkondigings, net aan die einde van die boodskap, waar daar paar belangrike afkondigings veral oor die eredienste van die toekoms sal wees. Vandag is die biddag vir kinders en kategese. En ons wil baie spesifiek landwyd vandag in hierdie baie spesifieke uitdagende tye vir ons kinders, ons jong mense en ook die kategetiese proses van ons kerk bid. Ons bid vanoggend dat die Here vir hulle sal begelei, dat die Here wysheid sal gee, dat hy kalmte sal gee. En as ons vir hulle bid, dan bid ons ook vir die onderwysers, vir elkeen leerkragte wat in hierdie tyd vir hulle onderrig moet gee. Kom ons bid saam. Here, ons loof U vanoggend. Saam wil ons U lof verkondig. U naam groot maak. Ons eer U en ons dank U dat U by ons teenwoordig is. Nou, maar ook elke minuut van elke dag. Dankie Here vir die wonderlike reën wat U vir ons stuur. Vir die uitkoms wat U gee vir die natuur en in die natuur. Ons bid in hierdie tyd vir hulle wat so blootgestel is aan die koue en aan die elemente. Lei ons om met brose harte ook hande uit te steek om hulle by te staan. Ons bid vir ons kinders en jeug, ook in hierdie baie spesifieke moeilike tye, ten tye van die pandemie, dat U ook vir hulle leiding sal gee, by die skool en by die huis, daar waar hulle besig is elke dag, om hulle self ook voor te berei vir die rest van hulle lewe, dat U vir hulle by sal staan en op 'n baie spesiale manier sal omarm en ook die vermoë gee om aan te pas by baie vreemde omstandighede. Ons wil dan ook vra dat ons vandag baie duidelik sal hoor wat U vir ons deur U woord wil sê. Praat asseblief, Here. Ons wil luister. Amen. Ek wil glo daar is sommer heel wat kinders wat vanoggend ook saam met hulle ouers ingeskakel is by hierdie diens, wat dalk daar voor die televisie of 'n rekenaar sit en wat ook vir ons volg. Baie welkom spesifiek vir julle. Is lekker dat julle hier is. Weet, ons kombineer ons dienste tussen die gesinsdiens en hierdie diens, die hoofdiens. En gewoonlik daar in die gesinsdiens vra ons, wie van julle het verjaar? Nou, ek wil ook hoor, is daar dalk iemand van julle wat verjaar het in die week of in die weke wat verby is? Nou kan ek nie sien as julle hande opsteek nie. Julle kan ook nie vorentoe kom soos gewoonlik nie. Kan nie vir julle 'n stokkie lekker gee nie. Maar ek wil tog vir julle baie geluk sê. Hoop dis 'n mooi dag gewees of 'n dag vandag en dat die Here vir julle sal seën. Skuif ook dan nou sommer nader vir ons kinderverhaal as deel van ons kindermoment. Niemand naby ons nie. En jy hardloop in anyway weg van my. Jawel, hoekom is jy so stadig? Ek dink die lockdown het my stadig gemaak. Ek kan nie meer vinnig hardloop nie. Dit is seker maar so, nê? Ek hardloop fyn. Nou wat het jou so vinnig gemaak? Ek het 'n bar wine vandag geëet. Dit was so great. Ek voel asof ek nooit hoef op te hou hardloop nie. Mimi, jy weet dat dit nie die bar wine is wat jou vinniger gemaak het nie. Jy weet dit, nê? Nou, wat dan? Jy het meer as ek geoefen in hierdie tyd van die lockdown. So, al wat ek hoef te doen is baie oefen en dan ewe skielik is ek net super goed. Ja, dit is so. Maar weet jy waaraan laat dit my nou dink? Wat? Aan die Heilige Gees. Want het jy geweet dat in Handelinge sê Jesus vir ons, hy het die Heilige Gees vir ons gegee om ons sterker te maak, maar so dat ons ook van hom kan getuig, en dat ons meer soos hy kan wees. So dis asof hy vir ons 'n persoon gegee het binne ons, wat ons die hele tyd kan laat oefen om meer en meer soos hy te wees. So ons kan in die koninkryk van God goed en sterk wees, soos Jesus. Jopie, wat beteken dit om van Jesus te getuig? Om van Jesus te getuig beteken dat ons meer en meer soos hy word. So, dit beteken dat Jesus het die Heilige Gees vir ons gegee, sodat ons vir mense kan wys wie God is. So, hoe meer ons soos Jesus optree, lief is vir ander mense, regverdig optree, nie jok nie, dan wys ons vir mense hoe Jesus lyk. Wow, okay, So dis baie soos oefen. Hoe meer mens bid en hoe meer tyd mens saam met hom spandeer en saam met die Heilige Gees, hoe beter en sterker gaan jy word. Ja. So dit is maats, soos met die Heilige Gees. Jesus het vir ons die Heilige Gees gegee sodat ons sterker kan wees en meer soos Jesus kan word. Om meer en meer van Jesus te kan getuig. So as jy by die skool is en jy is meer soos Jesus, dan leer mense hoe Jesus en God is. So, jy getuig dan van Jesus. Mamie, kom ons oefen maar weer. Laat ek beter kan word hiermee, want dit gaan duidelik nie meer vir my werk nie. Ok, Jopie, sit jou masker op. Let's go! Vriende, ons lees vanoggend baie bekende gedeelte in die Matteus Evangelie. Dit is die gedeelte wat ons ook gewoonlik gebruik as die kernteks in ons uitreik opleiding. As klomp mense uitgaan na klomp verskillende plekke toe, is dit ons uitstuurteks, jaar na jaar. Ook hier in die kerk het ons al baie keer daaroor gepraat en gepreek en uit verskillende hoekpunte gekyk na hierdie baie besondere gedeelte. Hierdie gedeelte onderstreep Jesus baie duidelik die koninkryk van God. Sê dit sommer duidelik wat sy fokus is in sy bediening, die koninkryk van God. Daarom is dit baie van pas dat ons vanoggend met hierdie koninkryksperspektief na hierdie bekende, kan ons ook maar sê, uitreik of sendingpreek van Jesus sal kyk. Dis immers die tweede week van koninkrykstyd in die kerklike jaar. Kom ons lees saam vanaf Matteus, in Matteus 9, vanaf vers 35. Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape, wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. En dan hoofstuk 10 vanaf vers 1, Jesus het sy 12 disippels nader geroep, en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf, en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Die name van die 12 apostel was in die eerste plek Simon, wat Petrus genoem word, sy broer Andreas, Jakobus, seun van Zebedeus, sy broer Johannes, Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matteus die tollenaar, Jakobus, seun van Alfeus en Thaddeus, Simon die kananeer en Judas Iskariot, wat vir Jesus verraai het. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en die volgende opdrag aan hulle gegee. Moenie met 'n pad na die heidennasie toe afdraai nie, en moenie in 'n dorp van die Samaritane ingaan nie. Gaan liewer na die verlore skape van die volk van Israel toe. Gaan verkondig, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses, dryf bose geeste uit. Julle dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. Vriende, hierdie week sou ons begin het met ons jaarlikse winter uitreike. Dit is gewoonlik die Sondag wat ons gebruik as 'n uitstuur Sondag, waar letterlik 100 na 200 studente en volwassenes uitgaan na al ons verskillende uitreikplekke. Alles was baie goed beplan. Die koshuise was bespreek, die kos is gereël, ons het vervoer gereël, ons het gekyk na die program so lank, begin opgewonde inskrywings skryf vir hierdie baie belangrike uitreike. En toe tree grendeltyd in en moes ons op kort kennisgewing alles kanselleer. Ek kan net noem dat ons wel 'n bietjie later hier in die winter tog na met 'n kleiner spannetjie of paar volwassenes sal gaan na van hierdie uitreikplekke, veral om die pragtige breiware, die missies en truitjies en serpe wat ons breigroep deur die jaar al gebrei het, daarin te neem. En kan ek sommer die geleentheid gebruik om vir julle baie baie dankie te sê vir hierdie pragtige pragtige brei werk wat julle gedoen het. Die kansellering van die uitreike was vir ons baie sleg en almal is maar baie hartseer en teleurgesteld. Dis sleg. Maar weet julle, in 'n sin is dit ook goed. Dit gee vir ons die geleentheid om so 'n bietjie rem te trap en mooi te dink oor hierdie uitreikproses waarmee ons al so lank mee besig is. Wat ons doen. Hoekom ons dit doen. En hoe ons dit doen. Wat is nou regtig ons groot motivering hiervoor? Vriende, as ons met hierdie vrae worstel, dan kom ons elke keer maar net weer uit by die persoon en die hart en die opdrag van Jesus Christus self. Daar waar hy onomwonde verklaar het en gepreek het, leef en verkondig dat die koninkryk van God naby gekom het. Dit gaan oor die koninkryk van God. Dit was die fokuspunt van Jesus se prediking. Dis wat hy ook geillustreer het, elke keer as hy iets gedoen het of as hy 'n gelykenis vertel het, het dit op 'n manier gegaan oor die koninkryk van God. Dit is ook wat hy geleef het. Kan ons miskien sê sy missie op aarde was die koms van die koninkryk van God en hoe hierdie koninkryk naby aan mense gekom het. So belangrik was dit dat Jesus 69 keer in die evangelies daarna verwys. Maar wat of waar is hierdie koninkryk dan? Dit is baie maklik om daaroor te praat, daaroor te lees. Ook so maklik om te sê dit is nou koninkrykstyd. Maar wat beteken dit regtig? En hoe raak dit vir ons veral vandag in ons eie konteks waar ons is? Wat het dit vir Jesus beteken? Wat het Jesus self daarmee bedoel? En toe sy disippels hierdie opdrag gekry het, hoe moes hulle dit verstaan het? Gaan dit oor 'n koninkryk? 'n koning met 'n kroon op sy kop, iewers op 'n goue troon, wat in pracht en praal oor sy onderdane heers. Is dit die koninkryk? Nee, Jesus kom en hy maak in hierdie gedeelte die venster oop sodat gesien kan word waaroor hierdie spesifieke koninkryk waaroor hy praat eintlik gaan. Dan in aansluiting by die bergpredikasie wat so 'n paar hoofstukke terug aangeteken is, wys Jesus dat hierdie koninkryk is 'n anderse, 'n byna vreemde koninkryk. Heeltemal anders as 'n aardse koninkryk. Daar heers 'n wêreldvreemde waardesisteem. 'N ander kultuur. 'N ander grondwet. Dit is nie 'n materialistiese, suksesgeoriënteerde ruimte nie. Maar in hierdie koninkryk waaroor Jesus praat en wat hy ernstig oor is, geld beginsels wat anders is. Beginsels van sagmoedigheid. Afhanklikheid, broosheid, van treur, van honger en dors na geregtigheid, van omgee en van barmhartigheid. Dit is die beginsels van die grondwet van God se koninkryk. En dan vreemd, en omdat dit so vreemd is in 'n wêreld wat dit nie eintlik meer ken of aan aandag gee nie. 'N wêreld wat gedryf word deur krag en mag, oorheersing en arrogansie. In ons teksgedeelte sien ons Jesus se ernstige beklemtoning van die koninkryk van God. Wat belangrik is om te sien is hoe Jesus se verwysing na hierdie vreemde koninkryk van God as ware hierdie teksgedeelte, hierdie sogenaamde sending of uitreikpreek van Jesus van beide kante af omarm. Begin daarmee. Toe Jesus begin om uit te gaan en om mense te bedien, berig Matteus dat hy die goeie nuus, belangrik, die goeie nuus die evangelie van die koninkryk gaan verkondig het, oral, in die strate, klein plekkies, dorpies en in tempels. So dit begin daarmee, met die koninkryk van God, wat Jesus gepraat en verkondig het. En dan in die einde van ons geleese gedeelte van hierdie perikoop kan ons dan sê, eindig het ook af met sy opdrag aan die disippels, om uit te gaan en wat te gaan doen, om die te gaan verkondig dat die koninkryk van God naby gekom het. Het omarm hierdie gedeelte en hierdie uitreik opdrag van Jesus. Want dit is juist hierdie koninkryk wat die mandaat en die kern en die bron van uitreik oor alle grense na brose mense is. En dan beteken dit nie net om iewers op die hoek van die straat te gaan staan en preek nie, of om te gaan verkondig nie. Nee, dit is doen. Dit is soos Jesus gedoen het, daar waar hy veral deur die gebrokenheid, deur die siekte en die fisiese ongemak van mense in te beweeg en dit op te los. Ons leer so baie van Jesus se koninkrykshart in hierdie gedeelte. Iemand met 'n koninkrykshart wie 'n verskil wil maak in 'n brose en in 'n stikkende wêreld, wys Jesus hier is self iemand wat bereid is om neer te buig, self op te offer ter wille van mense wat nie noodwendig aansien het nie. Het gaan nie oor prag en praal nie. Het gaan nie oor geld en geboue nie. Het gaan nie oor belangrike mense in baie vooraanstaande plekke en stede nie. Ons sien hier, Jesus se koninkrykshart beweeg hom ook na die eenvoudiges toe, vooral na die eenvoudiges toe. Hy is ingestel op mense. Hy gaan kyk na die dorpies en hy gaan besoek die klein plekkies. Alle mense. Om daar aflerkvoeltjies te soek. En dan soos die barmhartige Samaritaan hulle te versorg en te verbind. Hy vertel hulle van hierdie wonderlike ruimte waar God teenwoordig is. Waar God beskikbaar is. Die ruimte van hierdie nuwe vreemde koninkryk waar geregtigheid en liefde die boodtoon voer. Jesus illustreer vir ons hier dat 'n koninkrykshart 'n brose hart is. 'N hart wat breek oor die seer en die broosheid van mense. Sy hart krimp in een. Sy ingewande trek saam, soos dit letterlik hier in die teks staan, as hy die menigte sien, broos, moeg, hulpeloos, soos skape sonder 'n wagter. Hy sien hulle raak, vriende, en hy gaan nie verby hulle nie. Hy stop by hulle. En hy sien hulle raak waar hulle is in hulle omstandighede en in hulle nood. Hy kyk verby hulle blyplek, verby hulle status, selfs verby hulle sonde. En daar op die straat gaan sit hy waarskynlik, en dit sien ek in my geestesoog, langs hulle daar in hulle vodde, gee hulle dalk 'n koppie sop, of amper iets soos 'n serp, en hy reik sy hand uit en nooi hulle in na hierdie wonderlike koninkryk, wat ook spesifiek vir hulle baie naby gekom het. As ek die koninkryk, as ek in die koninkryk van God is, en as ek daarin die aard en die kultuur van die koninkryk verstaan, dan raak my hart broos vir broosheid, vir mense wat weerloos is, dakloos, kosloos, werkloos, waardigheidsloos, Christusloos. Jesus stuur mense met brose koninkryksharte in hierdie wêreld in om hierdie koninkryk van liefde en geregtigheid bepaalde gestalte te gaan gee. Hy gee die stokkie oor, sien ons hier in Matteus 10 aan die disippels. Nie net van 'n bepaalde taak wat hulle moet gaan verrig nie, Maar hy gee ook die stokkie oor van 'n kultuur wat 'n koninkrykskultuur is wat hulle moet versprei en wat gevestig moet word in hierdie wêreld. Ook in 2020 vir sy disippels in 'n pandemiese wêreld en konteks. Want soos min kere van tevore in die geskiedenis is die wêreld stikkend en eintlik baie broos. Die onvermoë van mense om 'n virus hok te slaan wat honderde duisende lewens eis met pandemiese gevolge, laat 'n wêreldbevolking baie, baie broos. En hierdie pandemie word sy kerk gedwing om hulle posisie, hulle doel en missie te herevalueer. As kerkdeure vir weke gesluit is en leë kerkbanke stof vergader, dan wonder die kerk in die tyd, het ons dalk vir Jesus iewers gemis? Moet ons nie in hierdie tyd deurgaan en dit uitdien om agter te kom waaroor ons eintlik hier is nie? Moet ons nie juis begin beweeg van formele kerk terug na die koninkryksmodel wat Jesus vir ons voorgehou het nie? Dat ons meer sigbaar gestalte sal gee aan die koninkryk daar waar duisternis en boosheid en broosheid heers. Meer beweeg van geboue na strate. Meer van preke na lewe. Van kliniese godsdiens na brose harte en dienende hande. Meer van materialisme en arrogansie na eenvoud en selfbroosheid. Meer van missies en nou en dan aksies na werklike missionale lewens. Sluit af. Mag God ons lei, vriende, op die pad vorentoe. 'N onbekende, maar 'n opwindende pad. En mag dit vir ons ook hier in Stellenberg werklik 'n koninkrykspad wees. Mag ons 'n gemeente wees wat bekend staan as 'n gemeente wat ietsie van die koninkryk van God verstaan. 'N gemeente met brose harte. Amen. Kom ons bid saam. Saam met gevangenes en verworpenes bid ons om vrylating. Saam met siekes en gewondes bid ons om genesing. Saam met die wat vergete is en verlate voel, bid ons om erkenning. Saam met die wat honger ly, die wat vlugtelinge is, bid ons om brood en onderdak. Saam met verslaafdes, bid ons vir oorwinning. Saam met bedroefdes en treurendes, bid ons vir 'n nuwe lied in die hart. Amen. Bring ook die volgende afkondigings onder julle aandag. Sal ook al die inligting daarvan daaroor sien in die bulletin. Oor ons eredienste, verlede week het julle kennis geneem dat ons weer in vlak 3 op Sondag eredienste in 'n beperkte formaat en onder spesifieke voorwaardes mag hervat. Ons kerkraad het hieroor besin en besluit om Sondag 5 Julie met 2 dienste te begin wat bygewoon kan word. Wat belangrik is dat ons tans besig is om al die nodige logistieke reëlings daaroor te tref, wat die veiligheid betref, hoe daar aansoek gedoen moet word en dies meer. En dit sal op Sondag 21 Junie dan volledig deurgegee word, sodat u kan kennis neem van die reëlings rakende hierdie dienste. Vestig ook weer julle aandag op projek Samaritaan. Dit is 'n projek waaroor ons baie dankbaar is en wat in hierdie tyd ontstaan het, waar ons spesifiek wil fokus op hulpverlening en om netwerke van ondersteuning te skep. Vooral fokus ons op die kosvoorsiening, waar daar werklike nood is. En ons is so dankbaar vir alle hulp wat in die verband aangebied word. Die reaksie is eintlik oorweldigend. En dit stel ons in staat om honderde mense in verskeie gemeenskappe te help, selfs in ons eie gemeenskap ook. As deel van projek Samaritaan het ons ook 'n gedeelte oor entrepreneurskap, wat eintlik ook maar net beteken dis 'n ondersteuningsnetwerk wat ontwikkel word vir mense wat klein besighede het of wat klein besighede wil begin, verleiding, miskien goeie raad, veral met die begin van nuwe besighede, om ook 'n netwerk te skep tussen vraag en aanbod van dienste en van produkte. Dan ook die kinderoppasdiens wat steeds beskikbaar is. Dis ook 'n netwerk tussen ouers wat 'n behoefte het om dat daar na hulle kinders gekyk moet word. En dan aan die ander kant ook beskikbare mense wat die diens teen betaling kan verrig. Die predikante probeer om in hierdie tyd oor via telefoon en ander aanlyn platforms met lidmate kontak te maak. Neem asseblief die vrymoedigheid om vir ons in die verband te kontak. Ons is tans besig om uitnodigings na lidmate te stuur, waar ons lidmate op hierdie manier kan besoek. U neem ook kennis van ons hulplyn, wat in die lewe geroep is, help@stellenberg.co.za, wat waar hulp aangebied kan word ten opsigte van al die verskillende aksies van projek Samaritaan, maar ook baie spesifiek, as daar enige vorm van nood is wat u wil kommunikeer, dan kan u met vrymoedigheid en vertroulikheid dit daarheen stuur. Ons sê weer eens baie dankie vir al die dankoffers wat ons in hierdie tyd ontvang. U is bewus van die verskillende maniere waarop u kan bydra. Dit is op die skerm beskikbaar en ook op die webblad. Ons wys u ook net weer daarop dat kontant bydraes, koeverte ook by die kantoor, by die posbus wat u sien wat aangedui word op die skerm, kan dit in veiligheid daar gelaat word.